أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 84 İnşikak suresi Kur'an-ı Kerim'in 84. suresi olup 25 ayettir. 107 kelime ve 440 harftir. Mekke'de inmiştir. Adını göğün yarılması ve ayrılması ifade eden ilk ayetinde almaktadır. Bismi adıyla Allah'ı Allah'ın Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. İza zaman sema'u gök enşakkat yarıldığı, gök yarıldığı zaman. Ve ezinet ve kulak verdiği zaman li rabbiha rabbine ve hukkat zaten ona da bu yakışır. Ve Rabbine kulak verdiği zaman ve zaten ona da bu yakışır. Ve izel ardu ve iza zaman ardu yer müddet uzatıldığı ve yer uzatıldığı zaman ve elkat atıp ma ne fiha içinde varsa ve tahallet boşaldığında. Ve içinde ne varsa atıp ve boşaldığında ve ezinet kula ve kulak verdiği zaman li rabbiha rabbine ve hukkat zaten ona da bu yakışır. Ve Rabbine kulak verdiği zaman zaten ona da bu yakışır. Ya eyyühe ey en eyyühe ey insanu insan inneke sen kadihun çaba harcıyorsun. İle varan yolda rabbike rabbine kedhan durmaksızın femülakihi ona kavuşacaksın. Ey insan sen Rabbine varan yolda durmaksızın çaba harcıyorsun. Ona Allah'a kavuşacaksın. Fe emma her men kimin utiye verilirse kitabehu kitabı bi yeminihi sağ tarafından. Her kimin kitabı sağ tarafından verilirse fe sevfe sonra yuhasebu hesaba çekilir hesaben bir hesapla. Yesiren kolay. Sonra kolay bir hesapla hesaba çekilir. Ve yankalibu dönen ila olarak ehlihi ailesine. Mesrura sevinçli olarak. Ve ailesine sevinçli olarak döner. Ve emma ki her kimde men kimi kimin utiye verilirse kitabehu kitabı verilirse vera'e zehrihi vera'e arkasından ve her kimin kitabı arkasında verilirse fesevfe o zaman yed'u çağırır subura ölümü. İşte o zaman ölümü çağırır. ve yesla ve atılır saira alevli ateşe ve alevli ateşe atılır. İnnehu çünkü o kâne idi fi içinde ehlihi ailesi mesrura sevinçli. Çünkü o ailesi içinde sevinçliydi. İnnehu çünkü o zanne sandı en bir daha len yahure dönmeyeceğini o bir daha dönmeyeceğini sandı. Bela hayır inne kuşkusuz rabbehu rabbi kâne bihi kâne idi bihi onu basira onu görüyor idi. Hayır kuşkusuz Rabbi onu görüyordu. Fela olsun ki oksimu yemin olsun ki bi şefaki şafak vaktine şafak vaktine yemin olsun ki ve leyli ve geceye ve ma öyle ki vasaka derleyi topladıklarına ve geceye ve öyle ki derleyi topladıklarına vel kamere aya iza zaman tesaka 14'ü 14'üne girdiği zaman ve 14'üne girdiği zaman aya literkebune siz bineceksiniz tabakan tabakaya Anta bakın tabakadan tabakaya. Siz tabakadan tabakaya bineceksiniz. Fema ne oluyor da lehum onlara? La yu'minune inanmıyorlar. Onlara ne oluyor da inanmıyorlar? Ve izâ zaman Kur'ye okundu. Aleyhim kendilerine el-Kur'anu Kur'an la yescudune secde etmiyorlar. Ve Kur'an kendilerine okunduğu zaman secde etmiyorlar. Burası secde ayetidir. Secde etmeyi unutmayalım inşallah. Bel bilakis ellezine o kimseler keferu inkarcı yükezzibune yalancıdırlar. Bilakis o kimseler inkarcı yalancıdırlar. Vallahu Allah e'lemu bilendir bima her ne yu'adune sakladıklarını. Ve Allah her ne sakladıklarını bilendir. Febeşşir müjdelehum onları bi azabin azab ile elimin acı bir azapla. Onları acı bir azab ile müjdele. İllellezine kuşkusuz onlar ki amenu iman edip ve amilu amel salihati salih amel. Lehum onlara ecrun sevap vardır. Gayru memnun kesintisiz. Kuşkusuz iman edip salih amel işleyenler onlara kesintisiz sevap vardır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.